महाभारत उद्योग पर्व 137वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन उवाच, विद्रेणैव मुक्तस्तु केशव शत्रुपूगहा, दुर्योधनम धातराष्ट्रम अभ्यभासत वीर्यवान्। एकोहम यन्मोहान मन्यसे मां सुयोधन, परिभूय सुदुर्बुद्धे ग्रहीतुं मां चिकीर्षसि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा। दुर्बुद्धि दुर्योधन, तो मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है, वह इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। एहैव पांडवा सर्वे तथैवान्धक विष्णयः, इहादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च महर्षिभिः। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और विष्णुवंश के वीर भी यही मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यही हैं। एवं उक्त्वा जहासोच्चैहं केशव परवीरहा, तस्य संस्मयत सौरैर्विद्युद्रूपा महात्मनः, अंगुष्ठमात्रा त्रिदशा मुमुचोपावकार्चिसः, तस्य ब्रह्मा ललाटस्थो रुद्रो वक्षसि चाभवत्। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। लोकपाला भुजे स्वासन्नग्निराज्यादजायत, आदित्याश्चैव साध्याश्च वसुभोथाश्विनावपि, मरुतश्च महेन्द्रेण विश्वे देवा तथैव च, बभूवश्चैव यक्षाश्च गन्धर्वो रगराक्षसा। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु दोनों, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। प्रादुरास्ताम तथा दुर्भ्याम संकर्षण धनंजय, दक्षिणेथार्जुनो धन्वी हलीरामस्य सभ्यतः। उनके दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाई में हरधर बलराम विद्यमान थे। भीमो युधिष्ठिरश्चैव माद्रीपुत्रौ च पृष्ठतः, अंधका विष्णयश्चैव प्रद्युम्न प्रमुखास्ततः, अग्रे बभूवो कृष्णस्य समुद्यत महायुधा। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्रीनंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि विष्णुवंशी तथा अंधकवंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा शक्ति सार्गलांगल नंदन काम अदृश्यतोद्यतान्येव सर्व प्रहणानि च, नाना बाहु सुकृष्टश्च दीप्यमानानि सर्वशः। शंख चक्र गदा शक्ति सार्ग धनुष हल तथा नंदक आदि खड्ग, ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुष श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दिव्यमान दिखाई देते थे। नेत्राभ्याम नस्तश्चैव श्रोत्राभ्याम च समन्ततः, प्रादुरासन महारौद्रा सधोमा पावकार्चिसः। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कोनों से सब और अत्यंत भयंकर धूमयुक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। रोमकूपेषु च तथा सूर्यस्येव मरुचयः मरीचयः, तम दृष्ट्वा घोरमात्मानं केशवस्य महात्मनः नमीलयन्त नेत्राणि राजानस्रस्तचेतसः ऋते द्रोणं च भीष्मं च विदुरं च महामतिं संजयं च महाभागं ऋतिंश्चैव तपोदनान् प्रादात्तेषां स भगवान् दिव्यं चक्षुर्जनार्दनः। समस्त रोम कूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थी। महात्मा श्री कृष्ण के उस भयंकर स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र मंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई थी। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने उन्हें ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, अतः वे आँख खोलकर उन्हें देखने में समर्थ हो सके। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं माधवस्य सभातले देवदुन्दुभयोर्ने पुष्पवर्षं पपात च। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुन्दुभियाँ बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। धृतराष्ट्रवाच तमेव पुंडरीकाक्ष सर्वस्य जगतो हितः तस्मात् त्वं जाधव श्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवन् मम नेत्राणाम् अन्तर्धानं वृणे पुनः भवन्तं द्रष्टुमिच्छामि नान्यं द्रष्टुमिहोत्सहे। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। ततो ब्रवीन् महाबाहु धृतराष्ट्रं जनार्दनः अदृश्यमाने नेत्रे द्वे भवेताम् गुरुनन्दन। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, गुरुनंदन आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाए। तत्राद्भुतं महाराज धृतराष्ट्रस्य चक्षुषे लब्धवान् वासुदेवाच्च विश्वरूप दिदीक्षया। महाराज जन्मेजय, वहाँ यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप का दर्शन करने की इच्छा से दो नेत्र प्राप्त कर लिए। लब्ध चक्षु समासीनम धृतराष्ट्रम नराधिपा विस्मितार्ष भी सार्धम तुष्टुर मधुसूदनम। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए, यह जानकर ऋषियों से सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। चचाल च मही कृष्ण सागरश्चापि चक्षुभे विस्मयं परमं जग्महो पार्थिवा भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। ततः स पुरुष व्याघ्र संजहार वपुस्वकम् ताम दिव्याम अद्भुताम चित्राम वृद्धिमत्ताम अरिंदमः। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को उस दिव्य अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। ततः सात्यकमादाय पाणौ हार्दिक्यमेव च ऋषिभिस्तैरनुज्ञातो निर्ययौ मधुसूदनः। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतमर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। ऋषियोंतरहिता जग्मुस्ततस्ते नारदादयः तस्मिन् कोलाहले वृत्ते तदद्भुत विभाभवत। उनके जाते ही दारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए, वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई थी। तम प्रस्थितम अभिप्रेक्ष कौरवा सहराज भी अनुजग्मुर्नरव्याघ्रम देवा इव सतक्रतुम। पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए, मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हो। अचिंतयन् न मे आत्मा सर्वं तदराजमण्डलं निश्चक्राम ततः शौरीं सधूम इव पावकः। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धूम युक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। ततो रथेन शुभ्रेण महता किंकिणी किनां हेमजाल विचित्रेण लघुना मेघनादिना सुपस्करेण शुभ्रेण वयाघ्रेण वरूचिना सभ्य सुग्रीव युक्तेन प्रत्यदृश्यत दारुकः। बाहर आते ही सभ्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुटे हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारुक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत से क्षुद्र घंटिकाएँ शोभा पाती थी। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रौ प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजा कर रखी गई थी। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। तथैव रथमास्थाय कृतवर्मा महारथ विष्णुनाम सम्मतो वीरो हार्दिक्य समदृश्यत। इसी प्रकार विष्णुवंश के सम्मानित वीर हृदिक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। उपस्थित रथम शौरिम प्रयास्यंतम अरिंदमम धृतराष्ट्रो महाराज पुनरेवाभ्यभाषत। शत्रु दमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहाँ से चले जाएंगे ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, यावत् बलम् मे पुत्रेषु पश्यस्ते जनार्दन प्रत्यक्षम तेन ते किंचित् परोक्षम शत्रुकर्षण। शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आँखों के सामने है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। कुरुणाम सममिक्षन्तम यतमानम च केशव विदित्वैताम अवस्थाम में नाभिशंकितुमर्हसि। केशव, मैं भी चाहता हूँ कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूँ, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। न मे पापोश्चभिप्राय पांडवान् प्रति केशव ज्ञातमेव हितं वाक्यं जन्मयोक्तं सुयोधन। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पाप पूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। जानन्ति कुर्व सर्वे राजानश्चैव पार्थिवा समे प्रयतमानं मां सर्वयत्नेन माधव। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापन के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वै सम्पाणवाच ततो ब्रह्मन् महाबाहुर धृतराष्ट्रं जनार्दन द्रोणं पितामहं भीष्मं छत्तारं बालिकं कृपं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बाल्हिक तथा कृपाचार्य से कहा, प्रत्यक्षमेतद्भवतां यद्वृत्तं कुरु संसदि यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषादद्य समुत्थितः। कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोषपूर्वक सभा से उठ गया था। वदत्य निःसमात्मानं धृतराष्ट्रो महीपतिः आपृच्छे भवतः सर्वान् गमिष्यामि युधिष्ठिरम्। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं, अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर के पास जाऊँगा। आमंत्र प्रस्थितम शौरिम रथस्थम पुरुषर्षभम अनुजग्मुर्महेश्वासा प्रवीरा भरतर्षभा। नरश्रेष्ठ जन्मेजय तत्पश्चात तट पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरत वंश के महाधनुधर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। भीष्म द्रोण कृप छत्ता धृतराष्ट्रोथ बालिक अस्वस्थामा विकर्णश्च युयुत्सुश्च महारथ। उन वीरों के नाम इस प्रकार है, भीष्म द्रोण कृप विदुर धृतराष्ट्र बालिक अस्वस्थामा विकर्ण और महारथी जुजुत्सु। ततो रथेन शुभ्रेण महता किंकिणीकिनां कुरुणां पश्यतां द्रष्टुं स्वसारं स वितुर्ययौ। तदनंतर किंकिणी विभूषित उस विशाल एवं उज्ज्वल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि विश्वरूप दर्शने एकत्रिंदशाधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विश्वरूप दर्शन विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ।